राम सरदेव स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ कृष्ण पचदशमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 25 मई 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन सर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कई वर्षों से सत्संग कर रहे हैं लेकिन कुछ स्वभाव में ऐसी खराबियां हैं जो निकल नहीं पा रही हैं। जैसे दोष दर्शन है, दूसरे की निंदा करना है, बिना कारण क्रोध करना है और दुर्व्यसन भी है कि ये छूटते नहीं है, बड़ा प्रयत्न करते हैं और हे नाथ भूलू नहीं ये बार बार कहते हैं लेकिन मन की खिन्नता नहीं मिटती है। हमको क्या करना चाहिए, जीवन तो थोड़ा रह गया और अब क्या करें, हमारी ये दोष निकल नहीं रहे और 1 घंटा रोज कीर्तन करते हैं घर में सब मिल करके। बहुत बढ़िया है। अपने आप जैसे आपके कन्या है और आप दान कर देते हो, दान कर देने पर उसका गोत्र बदल जाता है, पति का ही गोत्र हो जाता है। ऐसे अपने आप को भगवान का अर्पण कर दो, भगवान का ही गोत्र हो गया, अच्युत गोत्र, और भगवान का ही हूँ मैं, ये पक्की मान लो भीतर से, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान हूँ, इस बार को खरी मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार केवल स्वीकार कर। जैसे आपकी कन्या अनजान के साथ में ही ब्याह हो जाता है, उसको अपने को समर्पण कर देती है, ऐसे आप भोग बनो, भगवान को समर्पण कर दो, भले सरल चित्त से, शांत चित्त से, दृढ़ता पूर्वक, हे नाथ मैं आपका हूँ, और मन में ये समझो कि मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान से भगवान का हो गया। अपने आप को अलग मान करके वजन करते हो, इससे सुधार नहीं होता। अपने को उसका कर लो, भगवान का स्वीकार कर लो, केवल स्वीकृति, जैसे कन्या करती स्वीकृति, मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार कर लो, स्वीकार करते ठीक हो जाएगा, स्वभाव सुधर जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं भगवान का हूँ ये स्वीकार किया नहीं है अभी, सत्संग करते हो सुनते हो तो मैं तो घर हूँ, आप अपने घर के ही बने रहते हो, भगवान का नहीं हुए हो ना वो को जाम बिगड़ी जन्म अनेक की, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, आज सुधर आज भी अभी अभी अभी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जप, भगवान का हो गया फिर जप देखवाओ, फिर परिवर्तन हो जाएगा। लड़की कुमारी नहीं होती मेरे विवाह होने पर कुमारी नहीं होती, ऐसे मैं भगवान का हूँ, संसार का नहीं हूँ, संसार का नहीं हूँ, संसार सेवा करो, सेवा करो, कमाओ अच्छी करो, परंतु मैं जैसे कन्या आपकी आपकी नहीं रहती, आपकी कन्या नहीं रहती, वो सार्थक हो जाती है, ऐसे आप भगवान हो जाओ, स्वीकार करो, केवल स्वीकार और कुछ नहीं करना, स्वीकार कर लो भीतर से, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का ही हूँ। सदा ही भगवान मेरे अपने हैं। मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे अपने हैं। सुखा करो साथ में हो जाएगा। और ये बातें तो सुन ली और हर जगह सोचना होगा तो भैया सुधार नहीं होगा। सुधार आप भगवान ही हो जाओ। हो राम को नाम जब तुलसी समाज बिगड़ी जन्म अनेक के सुधरे अब ही आज आज भी अभी आज भी बारह बजे तक है पर अभी सुधरे अभी। हो राम को नाम जब तुलसी तथि कुसुमा कुसुम होता रहो भोगो में आस कुसुम होता रहो कुसुम छोड़ गए भगवान का जब। हो राम को नाम जब तुलसी तथि कुसुमा याद करो और दृढ़ता से मैं भगवान का हो गया। जैसे आपकी कन्या शास्त्री हो जाती है आप पाली पोसे आपकी गोदी में खेली प्यार पूर्वक खड़ा बनाए प्यार पूर्वक खा तो आपका प्यार भया सबका परंतु अब अपने लिए अब पर बेटी परायोधन है बेटी परायोधन है। जो मैं परमात्मा का हो गया जिद आदि मेरे जिद में जो याद कर लिया वो ठीक है नहीं कर लिया तो कर दो बोल दो बदल दो बने मैं भगवान का हो गया। ये बदल दो तो बदल जाएगा इनको बदलोगे नहीं तो नहीं मरेगा। मथुरा से कई आदमी प्रयागराज जाना है तो कैसे जावे के प्रयागराज जाना है अपने बैठ दो नौका में तो नौका पे ले जाएगी त्रिवेणी में ले जाएगी प्रयागराज ले जाएगी। विचार कर लिया चबे लोग थे खाए फूल खूब रात्रि में बैठ गया रातों खेते रहे खूब सुबह प्रकाश हुआ शहर कौन सा है कि तो मथुरा जी। अरे मथुरा से चले थे हो एक बात क्या नौका खोली नहीं बंदी हुई थी रात भर चलाई वहां कोई नहीं ऐसे नौका तो आप सवाल थे ऐसे बैठे बात है मैं भगवान का हो गया। हो राम को नाम जब सब कुछ आपसे आप हो जाएगा आप ही करना नहीं पड़ेगा केवल यह बात है मैं भगवान का हो गया आज अभी अभी अभी अभी इसी क्षण मैं भगवान का हूँ। मैं संसार का नहीं हूँ संसार की सेवा करूँगा अपने स्त्री है पुत्र है भाई है भौजाई है भतीजे हैं इनकी सेवा करूँ। मैं इनका नहीं हूँ मैं भगवान का हूँ इतना कर दो इतना करके देखो तो सही कृपा करो। राम माँ के वहां बने थे खोलते तो है नहीं रात भर खाई फिर वहां सुबह ठेठ मथुरा पहुंच गए कौन घाट है विषम घाट है विषम है चले थे हम तो एक बात भूल गए नौका खोल खोल ऐसे आप वहां खोलते तो है नहीं वही बैठे क्यों चलेगा खोल वहां क्यों सत्संग करते हैं तो बस हो गया नौका खोलो भाई खोल तो कहूंगा कृपा करो। हो राम को नाम जपो भगवान हो वहां सांस लेके हो जाती है बस हो जाती है फिर ही नहीं रहती। ऐसे आप संसार के मंत्र हो भगवान के हो गए कैसे देखो नहीं फेंकेगा ना फिर बताए और मैं और बताने हो राम को नाम जो सार बात नहीं है नौ का बंदी बंदी है चलाए खूब और सदा खूब ठेठ पाने बनता थे विश्रम घाट जहां चढ़े थे वहां पहुंच गए रात भर खरीद ये बात हंसल दो मैं यहां का नहीं हूं जरूर फर्क पड़ेगा इसमें संदेह नहीं है बिल्कुल तीन दृष्टांत है तीन एक कन्या का एक गोद जाने वाले का गोद सा जाने अब गोद ही माँ बाप ही माँ बाप है ये हमारे बाप नहीं है एक साल हो गया मैं कुछ नहीं हूं तीनों बदल जाते हैं एकदम बदल जाते हैं भगवान का हो जरूर आप हो तो जाओ मान लो कृपा कर मान लो कोई इनमें गलती हो तो बता दो बाबा यह गलती है गलती हो तो बताओ सुधार करो हो राम को नाम जपो तुझे तभी कुछ मत कुछ मत करो जो नास्तिक है उनका कसंग मत करो अकेले भजन भजन में लग जाओ मैं तो बदल गया बदल गया बदल गया मैं तो बदल गया तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार नारायण तू बैठ गए अपना भवन गुहार संसार बचा जो करो अपना भवन गुहार अपना ठीक करो अपने बदल दो कन्या बदल जाती कन्या अब कुंवारी नहीं रही कुंवारी नहीं जाएगी पति गोद वाली हो गई ऐसा हो तो जाओ अरे पसंद नहीं आओ तो बता पूछो आप बात आओगे पसंद नहीं आवे तो तुझे बताओ पूछो अरे पता हो जाए बड़ी बात है बोलो हाँ पसंद नहीं आवे तो बोलो दूसरे बताओ इनमें खराबी हो तो बताओ गलती हो तो बताओ इनमें बैम हो तो बताओ पसंद नहीं आवे तुम्हारे फिर भाई दूसरी बताओ दूसरी बताओ बात ये जैसे गोद जाने वाला माँ बाप गोद के माँ बाप को बड़ा मानते हैं जैसे साधु होने वाला अपने गुरु जी को ही मानता है कुटुंब का कर नहीं रहा पैसे कुटुंब है मैं तो ब्राह्मण हूं खतरी हूं साधु नहीं हुआ साधु हो जाए साधु जाति नहीं होती जाति का जाति नहीं होती छपाते बताइए याद है पूछ लेना ये नुगल जी हमारे साथ छपाता है बदल जाते हैं गुरु को मनुष्य मत न मानना और प्रसाद को अन्न नहीं मानना और शारदा जी को शिला न मानना और चरणामृत को जल नहीं मानना ये नहीं मानना हम हो गए बंदा साधु गुरु जी को मान लिया बस गोद वाले गोद मान लिया ब्याज वाले ऐसे बदल गया है माँ बाप को सब समझ दो एक दिन को पूछ दो माँ बाप भी नहीं रही ये बात है स्थिति एकदम ठीक है ठीक नहीं तो बोलो गलती हो तो बोलो कभी तो बोलो और बताओ एकदम बोलो नहीं बोलते हो तो स्वीकार कर लो आप देखो तो सही मानो तो सही कृपा करो मानो तो सही ऐसा पढ़ा है सुना है, अब आप संतों ने सुनी है, मेरे घर की बात नहीं है। कन्या मेरे को पूछती है, मेरे को पूछती समझती रहती है क्या, मेरी सास लेगी हो जाती है तो मैं समझ लेती है, साधु होते हैं मेरे समझ लेते हैं, बहुत जाते हैं मेरे समझ लेते हैं, सब स्वतंत्र, सब स्वतंत्र। जो इतना देर में सत्संग करते हो, सत्संग किया नहीं है, कुसंग में पड़े हो, कुसंग में सत्संग में गए ही नहीं, अभी तक सत्संग किया नहीं हमने। सत्संग करे तो फर्क न पड़े, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता। कुसंग पड़े हो, बैठे बैठे चिंतन करते हो, सुनते हो बात, सत्संगियों की बात मैंने सुनी है। मैं छोरा छोरी को छोटों को सत्संग में नहीं जान देते, यानी कच्ची बुद्धि है या लाल जी कर रही। मैं पक्का यहाँ एक दिन आ गया, 20 वर्ष हो जब पड़े पड़े नहीं है, ऐसे पक्के होकर सत्संग करते हो, तो फिर सत्संग करते हैं। छोड़ा कच्ची बुद्धि है, छोटी सड़क वेर पकड़ा ठीक है, एक नहीं सुना, 20 वर्ष हो गए, 30 वर्ष सुन लिया एक ही, तो भाई बदलेगा नहीं, बदल जाओ एकदम, आज बदलो आज, बिगड़ी जन्म अनेक की सुरे अब ही आज आज अभी अभी अभी सुध जाए, अभी बैठे हो जाए बैठे यहाँ यहाँ सुधर जाओ, हो राम को नाम राम जी हो गए, अब मैं राम जी का हो गया, अब साधु हो गया, अब गोद चला गया, लड़के क्या हो गया, बस जरूर हो जाएगा इस फैल नहीं। हमारे पैसे मन माती है, सत्संग करे तो बदल नहीं, असंभव बात है, जरूर बदलता है, परंतु तैयारी देखेंगे मानेंगे नहीं, एक भी छोड़ो होना था बेटे ना नहीं यार, बेटे छोटे छोटे सो रहा है, कच्ची कच्ची बुद्धि आ रही, मारी बुद्धि पक्की है, एक नहीं सुनेंगे, ऐसे पक्के बुद्धि वाले तो हमारा 20 वर्ष 50 वर्ष हो गया, मानेंगे नहीं, सत्संग करे तो फर्क नहीं पड़े, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता, बात है सत्संग करने वाले का फर्क पड़ेगा ही, बदले नहीं आप, कृपा करो आज आप भी अभी अभी जहां बैठे हुए हैं मन से, किसी की सलाह लेने की जरूरत नहीं, किसी की सहमति की जरूरत नहीं, और ये जरूरत है तो दूसरी बात बताओ, आदाय नहीं आवे तो मुझे दूसरी बात बताओ, अरे पसंद नहीं आवे तो ये तो पक्का हो जाए, एक ही बात है, थाने छोड़ी थाने लड़की थाने जयोरी लड़की छोटी बड़ी सारी हो गई, अरे बारह उत्तर वर्ष 17 वर्ष मैम वह जाते ही बदल जाती है, एक रात्रि में ब्याह कर दें, अब भीड़ नहीं होगी, भीड़ नहीं करने से बोलती है नींद आयोड़ी में सर में भीड़ नहीं, हाँ भाई ने भीड़ नहीं कहा, नहीं माँ ने कहा, नहीं बाप ने कहा, नहीं कुटुंबियों ने कहा, नहीं भीड़ नहीं बदल गए, भीड़ ना हो गया, भीड़ नहीं उठो बोलो क्या अभ्यास किया, अभ्यास किया बड़ा बेरी बेरी हूँ बेरी हूँ बेरी हूँ बेरी बड़ा बेरी बदल दो अपना अपना, फिर नहीं माँ ने कहा, नहीं बाप ने कहा, नहीं भाई ने कहा, नहीं कुटुंब ने कहा, नहीं काका बाबा इनके सिखाए बाबा फिर खटूट जाता बोलो कटे थे बा सच एक रुके मां ने कहा भी बाप ने कहा भाई ने कहा कुटुंब ने कहा गांव वालों ने कहा नहीं दूर से आप भी नहीं करते छोड़ी बदले नहीं हो नहीं सकता हो सकता ही नहीं कि बदले नहीं पर सोता है अलग तटस्थ हो गए लाग नहीं जाए की बात और आता भाई जंगल का बीकानेर का होता है बीकानेर का होता है और रात आना तो एक जंगल का है और रात आना तो एक जंगल का है आ जाओ ना जी आ जाओ अरे बढ़िया मेरे राहत में फर्क क्या पड़ा ब्राह्मण ने कह दिया तो ब्राह्मण कैसे मान लो साधु से कैसे मान लो एक ब्राह्मण नहीं दूसरा बेटा ब्राह्मण कहता है बेटा तू तुम्हारे ये पति है बस हो गया तो ब्राह्मण ने कैसे मान लो साधु कैसे मान लो आपके बाधा क्या लगती हो बताओ क्या बाधा बताओ क्या आपके कहने से ये असर पड़ता है कि हम तो पहले से ही भगवान के हैं वहाँ तो शादी होने के बाद में पता चलता है कि मैं बिंदनी हूँ यहाँ पहले से सुनने के बाद ये ज्ञान हुआ हम तो पहले से ही भगवान के हैं भगवान के हो जाता है लक्षण नहीं होता भगवान वाले बातें पढ़ाते हैं भगवान तो हो ही वह बिंदनी न होते बिंदनी हो जाती है आप भगवान के होते हुए भी नहीं होते हुए वह तो नहीं होती होती है आप होते हुए भी नहीं होते हैं पक्के हो पक्के है पक्के पक्के हो गए करते हैं बोलो पक्के मान लो स्वीकार कर लो स्वीकार करो तो हो जाएगा स्वीकार नहीं करो तो नहीं होगा केवल स्वीकृति और लड़के स्वीकार ही करती और क्या करती है बताओ आप बताओ कोई अभ्यास करती है जप करती है एक भी माला फेरी मेरी नहीं हो मेरी नहीं हो मेरी नहीं हो मेरा बोलो पांच चार बार दाम लिया भाव बना लिया थारे घर ने छोरी कर रहे थे कर कुछ बोली छोरी में छोटा होने भले बड़े छोरी छोरी में छोटा आपको जानता नहीं आपने क्या किया होगा उसका छोरी है कि नहीं पता नहीं परंतु छोरी ये बात बात छोरी भी है मामूली छोरी सब बदल जाती है वेश बदल जाता है भिन्न ना हो जाता है ब्याह में कहा ऐसे नहीं तो बीड़ी नहीं होगी आवाज नहीं गई कहीं बीड़ी नहीं हुई ब्याह में से गई होती मान लिया मैंने स्वीकार कर लिया तो स्वीकार कर ली बात मैं कहता हूं स्वीकार कर लो कृपा से लो स्वीकार कर लो स्वीकार कर लो